Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do jutra. Nie przegap! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W południe ma zacząć się przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed komisją do spraw Pegasusa. Iga Świątek jest już w 1/8 finału tenisowego turnieju w Pekinie po kreczu kolumbijki Camili Osario. 180 litrów deszczu na metr kwadratowy, Hiszpania zmaga się z ekstremalną pogodą. Zbigniew Ziobro został zatrzymany przez policję na lotnisku w Warszawie. Polityk został przymusowo doprowadzony na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, zapowiedziane na 12. Samolot z Brukseli ze Zbigniewem Ziobrą na pokładzie wylądował w Warszawie o 10.25 z ponad półgodzinnym opóźnieniem. Na byłego ministra sprawiedliwości policja czekała już na płycie lotniska. Polityk został zatrzymany i odprowadzony do policyjnego pojazdu. To jest 9. próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Poprzednie zakończyły się fiaskiem, bo Zbigniew Ziobro albo przedkładał zwolnienia lekarskie, albo unikał komisji, podważając jej legalność. W jednym przypadku został doprowadzony przez policję do budynku Sejmu, ale wcześniej członkowie komisji zakończyli obrady. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro to kluczowy świadek komisji zajmującej się niezgodnym z prawem wykorzystywaniem programu szpiegowskiego Pegasus. Polityk kierował Ministerstwem Sprawiedliwości, któremu podlegał Fundusz Sprawiedliwości, z kasy którego przekazano CBA 25 milionów złotych na zakup oprogramowania. Zdaniem koalicji rządowej system ten był w czasach rządów PiS-u wykorzystywany do inwigilowania ówczesnej opozycji. Mołdawia wybrała europejską przyszłość mimo nacisków ze strony Rosji. Tak szefowie unijnych instytucji skomentowali wczorajsze wybory w tym kraju. Wygrała proeuropejska partia rządząca i pokonała blok ugrupowań prorosyjskich. Mołdawianie przemówili, ich przekaz jest jasny i wyraźny, napisał na portalu X szef Rady Europejskiej. Antonio Costa podkreślił, że Mołdawia wybrała demokrację, reformy i europejską przyszłość, sprzeciwiając się presji i ingerencji ze strony Rosji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała, że żadna próba zasiania strachu lub podziałów nie może złamać tej determinacji i podkreśliła: nasze drzwi do Unii są otwarte. A szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas napisała, że mimo ogromnych wysiłków Rosji, która szerzyła dezinformację i kupowała głosy, żadna siła nie jest w stanie powstrzymać narodu dążącego do wolności. Kaja Kallas zapewniła też Mołdawii o wsparciu na drodze do Unii Europejskiej. Mołdawia ma status kraju kandydującego i czeka teraz na oficjalne rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Pekinie po kreczu kolumbijki Camili Osario. Polka, która jest rozstawiona z jedynką w stolicy Chin, wygrała pierwszego seta 6-0. Przy prowadzeniu Świątek 5-0 rywalka skorzystała z przerwy medycznej i po następnym przegranym gemie poddała spotkanie. Na więcej o tym spotkaniu mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Mecz znowu do jednej bramki. Iga była zbyt silna dla swojej rywalki. Bardzo mocno biła piłki z końca kortu. Rywalka troszkę nie dążyła, a w dodatku miała swoje problemy zdrowotne. Mecz zakończył się wynikiem 6-0 i rywalka musiała poddać spotkanie, więc Iga jest w kolejnej rundzie. Będzie miała troszkę wyżej poprzeczkę postawioną, bo rywalką Polki będzie Emma Navarro, dobrze znana nam Amerykanka, która potrafi grać bardzo agresywnie, widowiskowo. Mecz z Emmą Navarro już jutro. Hiszpańskim prowincjom Walencja i Katalonia grożą podtopienia. Według prognoz w ciągu 12 godzin może tam spaść nawet 180 litrów deszczu na metr kwadratowy. Agencja meteorologiczna ogłosiła czerwony alert pogodowy dla Walencji, Castellón i części Katalonii, w tym Tarragony. To najwyższy stopień zagrożenia związany z wyjątkowo intensywnymi opadami deszczu. W nocy w rejonie Walencji doszło do lokalnych podtopień. W mieście Aldaya wylała rzeka La Saleta, zalewając ulice i mieszkania. W prowincji Tarragona ulewne deszcze spowodowały przerwy w dostawie prądu. Ponad 50 gmin z regionu odwołało dzisiaj lekcje w szkołach. Mieszkańcom zaleca się pracę zdalną, by ograniczyć ryzyko związane z przemieszczaniem się po zalanych ulicach. Władze apelują, aby unikać przebywania w pobliżu rzek i potoków. Aktywowano system ostrzegania S-Alert i mieszkańcy otrzymują SMS-y z komunikatami o zagrożeniu. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat.

Grupa Mules w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. No i może coś polskiego. Dzień dobry. No chciałem pogratulować, bo super gracie, same perełki. Jeśli to możliwe, to chciałbym przesłać swoją perełkę z repertuaru Anny Jantar Spocząć. Wtedy chyba to było pod koniec lat 70. i ona wykonywała ten utwór z mało znanym zespołem, jakim był Perfekt. Jeśli to jest możliwe, to super. Pozdrawiam Trójkowiczów i życzę miłego odbioru i super emocji. Począć. Perfekt, Zbigniew Hołdys i Anna Jantar w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Telefon dzwoni, a adres mailowy też do Państwa dyspozycji. Czekamy na kolejne i telefony, i maile 227-3-UKF-małopolskieradio.pl. No i teraz zespół, który proszą Państwo i w mailach, i w telefonach, także musieliśmy wybrać jedną piosenkę. Dzień dobry, Trójeczko. Chciałbym zamówić utwór. Poproszę o utwór He Knows You Know zespołu Marillion. Ten utwór jest chyba najlepszym manifestem empatii, którą potrzebują osoby z problemami psychicznymi, depresjami, zaburzeniami, z Aspergerem. Bardzo proszę o ten utwór specjalnie dla tych osób. Marillion Street w muzycznej poczcie UKF. Teraz będzie utwór dość długi, ale artysta dość rzadko pojawia się na antenie Trójki, szczególnie w muzycznej poczcie UKF. Zresztą w innych audycjach to już zupełnie się nie pojawia. No i pomyślałem sobie, że skoro pan Rafał jest bardzo cierpliwy i czeka od wielu tygodni na tę piosenkę, to proszę bardzo dzisiaj Tucson, Arizona Gazette i Dan Fogelberg w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Late that night they found poor Mary lying Proszę, 8 minut, a właściwie mogłoby się nie kończyć. Dan Fogelberry, Tucson, Arizona Gazette. 2273 UKF na opopolskieradio.pl. Jeszcze przez niecałe 30 minut czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF, dokładnie 28. Tylko teraz po polsku artystka, no, znamy ją wszyscy. Dzień dobry. Ja poproszę o Groszki i Róże Ewy Demarczyk, dlatego że kiedy byłam młoda, miałam 30 wtedy lat, i wpadł do gabinetu jakiś nieznany mi pan i zaśpiewał mi Groszki, Róże i wyszedł. Czy można poprosić o Groszki? To prawie jak będąc młodą lekarką. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny,

Comfortably Numb i grupa Pink Floyd w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Jestem ciekaw, czy kiedyś poprosi o piosenkę pod tym tytułem w wykonaniu zespołu Sizzle Sisters. 227 UKF @polskieradio.pl. Teraz będzie Matchbox 20. Jak pan ma na imię? Jakub, który pracuje w tej chwili w biurze graficznym, pozdrawia swoich kolegów z biura i prosi o Matchbox 20. How far you've gone? We've Come to Matchbox 20 w Trójce w muzycznej poczcie UKF, która jeszcze przez troszkę więcej niż 10 minut na antenie Trójki, więc jeszcze ostatnia szansa na Państwa zamówienia. 227 Trójek, telefon do 13, adres mailowy całą dobę UKF@polskieradio.pl, więc jeśli Państwo dzisiaj nie zdążyli czegoś zamówić, to zapraszamy. Jutro Mariusz Owczarek będzie wraz z Państwem. Ja się nazywam Marcin, dzwonię z Podbeskidzia, dokładnie z Bielska Białej. Chciałbym zamówić utwór zespołu Izrael, Rastaman nie kłamie, żeby przywołać pamięć niepowtarzalnego jednego w swoim rodzaju, pana Roberta Bryleskiego. We'll be right back. niewolnik. Kłamie urzędnik, kłamie polityk. Kłamie. Niewolnik kłamie. Kłamie pułkownik, kłamie, kłamie, kłamie polityk, kłamie ksiądz, kłamie, kłamie, niewolnik kłamie. Wielka zdrada, wielka zdrada. Zostaliśmy sami, zostaliśmy sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, tylko raz na mam, nie kłamie. Raz na mam, nie kłamie, nie kłamie. Taman nie kłanie, grupa Izrael. Dawno nie było tej formacji na antenie muzycznej Poczty UKF i Trójki. Ale szczerze mówiąc, powiem, że to taki utwór, dzięki któremu ja właściwie znalazłem się w radiu. 227 Trójek. Ten telefon już oddajemy za chwilę z naszym kolegą z audycji Tu Myśliwiecka 357. Michał Nogaś pojawi się w studiu, ale wcześniej jeszcze jedna propozycja od Państwa, a przypomnę adres mailowy czynny całą dobę. ukf@polskieradio.pl. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żanda. My już dziękujemy. Dzień dobry, kochana Trójko. Słucham was od 40 paru lat. Czy mógłbym poprosić o taki zapomniany nieco już zespół Bielodagne? Zespół jest dość stary, to jeszcze z czasów Jugosławii, gdyby można było prosić. Video some here, video some here.